राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण षष्ठी क्रम संवत 2058 3 अप्रैल 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमरे नारायण नारायण नारायण नारायण हरदम भगवान को याद रखे तो अंत समय हरदम तुम्हें आएगा हर समय भगवान याद रखो एक बात दूसरी बात भगवान को कहो प्रार्थना करो हे नाथ अंत में बोलो नहीं तीसरी बात आधी रात के समय 11:30 से 12:30 आधी रात का समय भगवान को याद करता है और वो अंत में भगवान याद आते हैं ऐसी मैंने सुनी है बात हुई बाद मैंने सुनी आधी रात के समय जो जाकर भगवान को याद करता है वो अंत समय उसको भगवान याद आ जाती है ऐसी बात सुनी कितनी बजे से कितने बजे तक लगभग 11:30 से 12:30 रात्रि के समय जो याद करता है वो अंत में भगवान याद आ जाती है ऐसी बात सुनी मैं बहुत वर्षों मैंने सुनी बूढ़े सज्जन थे वे ऐसे करते थे रात्रि के समय लोटी पानी नीचे रख देते वो पी लेते और आधे समय से याद करते अंत समय उसे क्या हुआ मेरे को पता नहीं अंत समय उसे क्या हुआ पता नहीं बात ऐसी हुई बूढ़े बाबा थे देखा मैंने ये बात है भाई भगवान से प्रार्थना हर समय भगवान याद रखे हर समय तो हर समय में आएगा अंत समय हर समय में तो आएगा रात में दिन में सुबह शाम हरदम भगवान आए भगवान को तो जैसे ये मोटर चलती है ना तो मैंने इसको कहा ये मोटर चलावे खराब हो जाएगी तो हमारा साज ऐसे ये बीमा बोली है ये बीमा बोली है रुपया मिलेगा अपना खराब हो जाएगा मिल जाएगा नष्ट हो जाए तो रुपया मिलेगा बीमे का रुपया मिल जाएगा बीमा कराया हुआ है पैसा मिल जाएगा हाँ निश्चिंत हो गए तो हरदम याद करा है उसे बीमा हो जाती है उसे बीमा हो जाती है ठीक है हरदम याद रहता है हरदम में याद आता हरदम में याद होता अंत समय तो बिना हो गए निश्चिंत हो गया हर समय भगवान याद करते बीमा हो गई जोखम रखे जोखम जोखम मिलते हो हरदम याद है जोखम रखे भगवान हुआ हरदम हर समय भगवान हुआ देखो आप तत्परता से काम करते नहीं, करो तो हमने वो बताया है वो पंचामृत। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पांच चीज बहुत बढ़िया है। आप तो भूखा करते ही नहीं, बच्चा मत लिया हुआ छपा हुआ मिलता भी है, ये तो है नहीं, बस पता नहीं है मिलता है तो अपने घर में हर दो याद रखे, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है। मैं परवाह नहीं करता, आप करते ही नहीं, सब रखो अपने घर में, व्यक्तिगत रहो, थका सोना रहना है वैसे थका हुआ हरदम याद करो। कैसी बात बोल रहा, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जन्म की सेवा करता हूँ। पांच बात याद कर लो, याद रखो भगवान याद रहेगी, हरदम भगवान याद रखे। अपने आप के विचार जैसे आपके घरों की लड़की आपने पाला पोसा अच्छी तरह से, आपका प्यार भी बहुत कन्या पर बने, जो ब्याह देते हो तो ब्याह देने पर आप घर को अपना घर नहीं मानते, अपना घर जिस घर को ब्याह ही है उस घर को मानते, उस घर की हो जाती है ऐसी हो जाती है, वहाँ माँ बन गई, दादी बन गई, फिर परदादी बन गई, वही वही बैठी बैठी ही बन गई, एक छोड़ी फिर मारो घर है, पीर की याद ही नहीं होती। परपोता है उसको बया, वह लड़की तंग करती है, कहते घर खोयो पराई जाई, इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, ये पराई जाई छोकरी है, अब घर नहीं हो। और पूछे बाजी आप घर नहीं हो गया, ये पढ़ाई जाए छोकरी ने मेरा घर भी कर दिया, पढ़ाई जाए छोकरी बाजी थे तो घर जाए हो, याद ही गोदी नहीं पढ़ाई जाए हो, छोकरी पढ़ाई जाए मेरा घर भी कर दिया, पढ़ाई जाए मानते नहीं, मैं हूँ माँ हूँ दादी हूँ परदादी हूँ, मारे पोता परपोता सब भरा है, सब सबकी बड़ी माँ, सबकी बड़ी माँ तो मैं ही हूँ। आप पराई जारी छोकरी है, घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोड़ से घर में तो माँ तो माँ जी थे तो करते हो, माँ माँ खुद आप ही घर जाए, घर जाए खुद याद ही को नहीं, मैं तो दादी हूँ परदादी हूँ, सरासरी मेरा सब परिवार का वर्ग मेरा है, ऐसे राम जी का मैं राम जी हूँ, राम जी याद आप ही रहेगी, आप ही याद रहे, राम जी हो जो राम जी गए, बहुत बढ़िया चीज है, वरना आप मानो तो है, आप स्वीकार करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधरे अभी अभी, अनेक मेरी बात आज सुने, आज भी अभी अभी अभी तत्काल बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज हो राम को नाम वज तुलसी तत्कुश माज बिगड़ी अनेक जन्म की आज अभी अभी अभी सुधर जाए हो राम को नाम मेरा भी हो गया। जैसे लड़की सासरे की हो जाती है ऐसे आप राम जी के हो जाओ। देखो राम जी को याद करना नहीं पड़ता, याद सते आती। आप राम जी के हो जाओ, हम राजी नहीं है। कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, हम तो राम जी के हैं। हमारे साधुओं में ऐसी प्रथा थी पहले, अब भी है मालूम, वो बात नहीं है। हम राम जी के हैं, ये घर तो राम जी का घर है, ये राम जी का है, सब भगवान के है। भगवान के ही हो जाओ, याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान के है। ये सच्ची बात है, सच्ची बात को मानते नहीं है। मान लो आज बिगड़ी जन्म अनेक की सुन रहे अब ही आज आज अभी सुन जाए हो राम को नाम जप। देखो बालक भगवान के होने में देरी लगती नहीं, तत्काल होता है। और जब तक तो आप न सुनो तब तो छूटेगा नहीं, वो तत्काल होता है हो राम को। कितनी बढ़िया चीज है, आप ख्याल ही नहीं करते। ख्याल करो, इस बात को लिख लो, भीतर अंदर लिख लो, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के हैं। कैसी बढ़िया चीज है, कैसी बढ़िया चीज है। एक बार होना है, आप त्याग नहीं करोगे तो भगवान रहोगे बिना याद किए। लड़की जब ससुराल चली जाती है तो ससुराल की हो ही जाती है, पीर की नहीं रहती। पीर में रह तो पीर की नहीं रहती, स्वस्थ तो हो जाए तो भाई तू कर दे, भगवान ने पूछा तू कर दे, हमारे तरह स्वस्थ तो हो गया भाई को स्वस्थ तो नहीं लगे। बेटी अपनी अपनी कन्या मेरे इतनी और हो गई, हमारा स्वस्थ तो नहीं लगता उसको, सब वो तो बदल गया भाई तू कर दे। ए भाई ने कोई टावर हो गया सासरे में तो भाई तुम बंदे में और रसोई में हाथ बन जाएगा। धन बालक में दबा है वो सांस लेगा तो नहीं जाए उसको, यही थी कितनी बढ़िया बात है। ऐसे भगवान का हो जाओ, भगवान हो गए तो भगवान की याद सते रहेगी। छोड़ी को रहती है कि नहीं, सांस ही हो गई अभी सांस की बात याद रहेगी, उसी वो तो बात याद रहती है। बातें तो बढ़िया बढ़िया हम लोगों को याद होगी और कह करे थे लोग मान लो तो आपका हमारा सब ठीक है। बोलो इनमें क्या जोर है, मैं भगवान इस बात को स्वीकार कर दो तो क्या बाधा लगे। आप मरता मरता सब जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। एक बात है, हम भगवान के ही है, भगवान के ही है, भगवान के ही है, ज्यादा भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। हम सुख साथी भी जो खाते हैं भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान ने दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। देखो गीता डायरी में, प्रत्येक डायरी में है, पति का ही है। कैसी पति बना? अलग से भी पन्ना छपा हुआ है। अलग ही पन्ना से छपा हुआ अच्छा मिलेगा। गीता प्रेस ने सस्ता बहुत कर दिया, भगवान को बहुत सस्ता कर दिया, भगवान को बहुत सस्ता कर दिया, तो भी हम खरीदते नहीं। गीता भगवान को सस्ता बना दिया, भगवान हमारे, भगवान को इतना सस्ता कर दिया, जगह जगह लिख दिया, चित्र लिख दिया, आजकल चित्र लिख दिया, पेड़ों पर ही नाम लिख दिया, पेड़ों पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम इतना सस्ता कर दिया। पर आप ध्यान देते थे ऊंट फिरन पे। अरे असली चीज है, याद कर रहा ना, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। इतना सस्ता भगवान, इतना सस्ता बेच देते थे। सच्ची बात है, भगवान ही है, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान प्रसाद पाते हैं, ये भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। कितनी सस्ती, कितनी बढ़िया बात है। और भगवान ये है, ये भगवान को छोड़ो दे तो ये बात जाएगी नहीं भाई। भगवान है याद रखने, भगवान भूल जाते हैं, पर भगवान के हैं फिर भूलूंगा नहीं। छोड़ी का ब्याह हो जाता है फिर भूलते नहीं। मैं अब भाई है तो भाई के नहीं है, पिता है भाई है, उन्हें आदर करती है, प्रेम करती है, परंतु मैं यहाँ के नहीं हूँ। आज का उल्टा कानून बना है, परंतु फिर भी मैं भगवान की हूँ। जैसे शास्त्र की हो जाते हो, जो भगवान की हो जाओ, क्या पता लगे? कोई पता नहीं है, और किसी के नहीं हो, कभी कभी नहीं। कैसी मोदी बात है, कैसी उत्तम बात है, कैसी बढ़िया। सब भगवान ही हो जाओ, सब भगवान गरीब निवास हरि राम राम राम, देश निवास राम राम राम, घट घट व्यापक हरि राम राम राम, घट घट वर्ष हरि राम राम। निरहंकार शांति विहाय कामानी सर्वान निर्मो निरहंकार। सबके सामने आपने तो विचार कर लेकर नहीं मानेंगे। अरे मान लो नहीं मानेंगे। अच्छा भाई, अच्छा भाई जगह जगह लिख दिया, नाम बंदे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कैसी बढ़िया बात है, कोई गौर हो पढ़ना, कैसी बढ़िया। अपने लोगों को सामग्री बहुत बढ़िया मिली है, ऐसी हरेक को मिलती नहीं है। पर फिर भी पक्का हो, तुम्हारे मेरे को याद रखेंगे ही नहीं, हम खुलेंगे ही नहीं। पक्का हो गया, पक्का, हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ऐसे भी जाएंगे इतनी समझा राम दिया, एक में हरियाले में सफेद लाल तेर कैसा काम हुआ है। मैं भगवान का हूँ, भगवान हूँ ही, भगवान निर्भर रहता हूँ। पांचों बातें एक एक बात, एक एक बात पंचामृत अमृत है, अमृत याद करो तो क्या बात है बताएगा। भगवान हम भगवान गए, बाहर भी जाओ तो हम भगवान गए, कह रहे भगवान गए। हो राम को राम जब, हो राम को नाम जब, तो श्री तजी को सुबह बिगड़ी अनेक की, शुभ रहे अभी आज बिगड़ी जन्म अनेक की, सुन रहे अब ही आज आज अभी सुन जाए। हो राम को नाम जब, कितनी बढ़िया है, कितनी सुंदर, कितनी शक्ति, कितनी सरल, कितनी शुभ। ये प्रश्न था नहीं कि अंत में भगवान याद आवा है, भगवान याद आवा क्या और क्या आवा बता। भगवान अब है, भगवान दरबार में थे, भगवान काम करते हैं, भगवान जरा सेवा करते हैं, भगवान प्रसाद बनाते हैं, भगवान के प्रसाद से सबकी सेवा करते हैं। हम तो भगवान है, घर में जगह जगह नहीं करते, पर लिखते लिख दो तो याद नहीं करते, याद कर दो तो क्या बिगड़ता है भाई। कोई पैसा लगे नहीं, परिश्रम करोड़े जी, नहीं कुछ लाज नहीं रखे, सीधा सीधे बात मैं नहीं मने गए, सूरवीरता नहीं मने गए। हम मान लो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो बहुत विशेष है, ऐसी सुविधा क्यों होती हर दम राम जी ने माने राम जी के राज्य में रहता हूँ, हरदम राम जी के राज्य कैसी मौज हुई है। कृपा करो, कृपा मान लो, मान लो, मान लो, जिद मत करो, कृपा करो, मान लो, कल्याण की बात है। राम जी का और हमें भगवान के दुश्मन का है, पर्दा पर दिखा है। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखो वो आशा है, वो आशा है, वो दुख है एकदम। प्रबंध तो बहुत बढ़िया किया है भाई, अब मानोग तो प्रबंध क्यों है, ध्यान तो दो। ये मैं तो पैसे ले गया है, थाने क्या टक्कर ले गए बताओ, थाने टक्कर ले गए पसंद आओ है वहां तुम्हें जोर पड़े तो जाति बटो ले गए क्या बात है बताओ। सीधी सीधी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दवाई नहीं छोड़ी भाई पढ़ो उल्टा पढ़ो सुल्टा पढ़ो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कैसी बढ़िया चीज है बहुत दूर जा रही चीज कितना प्रबंध बढ़िया है शरण जी का या मरने का भी प्रबंध है कैसा प्रबंध राम राम की कीर्तन करो राम राम ही प्रबंध राम राम हम याद करो कीर्तन कर रहे वो आज आजकल कीर्तन यो कर दिया पहले हरे राम कीर्तन करता था राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम साधु राम राम राम राम राम राम राम साधु सवा तो पहले साधु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कितने जरूरता है भगवान कितनी बढ़िया चीज है क्या बात है जिद कर लो क्या कहना जिद मत करो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे वो भी थे इस पर देवी उस तरफ इस तरफ पढ़ो उस तरफ पढ़ो ऐसा प्रबंध मिलेगा नहीं तो भी आप कहने हम तो याद नहीं करेंगे करो भाई करो करो कृपा करो कर दो नहीं क्या जोर है भाई पैसे देंगे भट्टो तो ये है भगवान ने भक्त तो जो हुआ भगवान भगवान बोल जो कहीं आया सारा और दूसरी बात है दूसरी बात पूछी है कि बड़ों का अपमान हो गया क्रोध के कारण से अपने से बड़ों का अपमान हो गया और उनका शरीर नहीं रहा अब क्या करना चाहिए हमको याद करो याद करो सुबह शाम प्रणाम करो प्रणाम करो माफी मांगो मन से याद करके चरणों में प्रणाम करके माफी मांग लो माफी वास्ते भगवान करते हैं प्रणाम करो बड़े बड़ो जो सुबह शाम दोनों बहुत प्रणाम करो ठीक हो जाएगा सब ठीक भगवान का स्मरण करने से समर्पण भाव भी पैदा हो जाएगा हमारे अंदर होगा बड़ा ये आज ही करो आप मान दो तो क्या है आप ही समर्पण कर दो आप याद कर दो आप ही कर दो क्या है इसमें आज भगवान के होने में आज और भगवान करेगा भगवान अरे भगवान तो करे फिर भी करूँगा खुश होते भी करो भगवान हो जाओ भगवान को याद करो सब काम ठीक हो जाए बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज हो राम को नाम सीता को समान ऐसा बढ़िया चीज है एकदम बढ़िया चीज है प्रबंध तो भैया बहुत बढ़िया है मानो नहीं मानो तो अपनी मर्जी है प्रबंध बहुत बढ़िया शेषा का प्रबंध बहुत बढ़िया हाँ तो इनमें लगाने में पैसा ही लगा है कपड़ों ही लगी है खर्चो लगी है तुम्हारे क्या खर्च बताओ आपका क्या खर्च हुआ थम्बो को गीता प्रेस वालों की बड़ी कृपा है, बढ़िया बढ़िया पुस्तक है देश में, अरे विदेशों में भी प्रचार शुरू कर दिया, कदम जाए 1000 रूपया लग गया, 1000 रूपये बिके अभी बढ़िया। तो भाई 8 मिनट आ गया ऊपर, कीर्तन करो प्रेम से, मस्त हो जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मस्त हो जाओ और पर्दो पढ़ते जाओ। ठीक ढंग देखकर विचार कर है तो भगवान ने प्राप्ति की बहुत सारा है, बड़ी भारी लिखनता है उनकी, ऐसी अलौकिकता बात है। थोड़ा सा आप ध्यान दो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, बहुत थोड़े से में निहाल हो जाओगे। इतनी सुगमता मैंने अपने देखी नहीं है, इतनी सरलता मैंने अपनी देखी नहीं, कभी देखी नहीं, पुस्तकों को देखी नहीं, संताओं सुनी नहीं, ऐसी मिल रहा ऐसी अलग होता है। अब मानो केवल मान लो, केवल मान लो, निहाल हो जाओगे, निहाल बड़ा भारी काम होगा, बड़ी भारी कोई बात है, बड़ी भारी ऊंची बात है, बहुत सरल बात है, सीधी एकदम सीधी बात, एकदम सीधी बात है, एकदम सरल, बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात, बड़ी उत्तम बात है, बहुत सरल, बहुत सरल, बहुत सरल। श्यामचंद्र की जय, गौरमृगवंशी वाली की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय, गंगा मैया की जय।